چلیے رکو کے مین پوائنٹس لکھتے ہیں. رکو کا ٹاپک ہے قیامت میں کافروں کے حالات. تین مین پوائنٹس ہیں. گواہوں کی حاضری, اس میں پانچ باتیں ہیں. ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کیا جائے گا. لوگوں کے مقابلے میں شہادت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے گا. کافروں کو حجتیں پیش کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا. کافروں سے توبہ و استغفار کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا. عذاب دیکھ لینے کے بعد ظالموں کے عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی. دوسرا پوائنٹ ہے مشرکین کی آنکھوں فغاں, یعنی رونا دھونا. پانچ باتیں ہیں اس میں. شریکوں کو دیکھ کر اللہ کو پکاریں گے اور شرک کا اعتراف کریں گے. ان کے معبود جواب دیں گے تم جھوٹے ہو. اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جائیں گے. افترا پردازیاں ان سے بھاگ جائیں گی. جن لوگوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا اور دوسروں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکا, انہیں عذاب دیں گے. تیسرا پوائنٹ ہے آخرت کی شہادت کی تیاری. تین باتیں ہیں. کتاب تم پر نازل کی ہے جو ہر چیز کی صاف وضاحت کرنے والی ہے. ہدایت رحمت اور بشارت ہے سر جھکانے والوں کے لیے. پسندیدہ رویے دیکھیں گے. شہادت حق کی گواہی دینا. کتاب کو کھول کھول کر بیان کرنا. کتاب سے ہدایت لینا. کتاب کو اپنے لیے رحمت سمجھنا. کتاب پر عمل کر کر خوشخبریاں پانا. ناپسندیدہ رویے, جھوٹے عذر بہانے کرنا, ظلم کرنا. جھوٹ بولنا, افترا بازیاں کرنا یعنی فیبریکیشن, کفر کرنا, اللہ کے راستے سے روکنا. عمل کی یہی باتیں ہیں کہ پسندیدہ رویوں کو اپنانا ہے, ناپسندیدہ سے اپنے آپ کو روکنا ہے. آخرت کی گواہی کی تیاری آج ہی اس دنیا میں کرنی ہے. اپنی زندگی کا مشن بنانا ہے کہ جہاں تک اللہ کی بات اس کے بندوں تک پہنچ سکے اس میں اپنا حصہ ڈالنا ہے, اور اس کتاب کو اپنے لیے ہدایت رحمت اور خوشخبری کی کتاب بنانا ہے, اور اپنے آپ کو ہر لمحے چیک بھی کرنا ہے کہ کیا واقعی میں اس کتاب سے بھرپور قسم کا فائدہ اٹھا رہی ہوں کہ نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. تلاوت سنیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون